कल्पितमात्रता मुखमृषा प्रथम पंक्ति दुखे व्यभिचार तस्य आद्यक्षणे प्रकाश व्यतिरिक सत्वात्। ये प्रकाश व्यतिरिक अभाव नहीं, सुख उत्पत्ति क्षण में उसका प्रकाश नहीं होता, द्वितीय क्षण में होता है। ऐसे घट आदि उत्पत्ति के द्वितीय क्षण में प्रत्यक्ष होता है, सुख की उत्पत्ति क्षण में उसका प्रकाश नहीं होता है। प्रकाश व्यतिरिक प्रकाश का अभाव रहता है, किसका? सुखोत्पाद ज्ञाते का सत्व, मतलब उत्पत्ति स्थिति सत्ता क्षण द्वितीय आदि क्षण को लेते हैं, इसे द्वितीय क्षण में सुख का ज्ञान होता है। उत्पत्ति होकर के द्वितीय क्षण में उसका सुख हुआ, ज्ञान हुआ। ऐसे घट के भी उत्पत्ति क्षण में उसका प्रत्यक्ष नहीं होता है, इंद्रिय सन्निकर्ष होकर के प्रत्यक्ष होता है, इसलिए आद्य क्षण में प्रकाश व्यतिरिक रहता है। अथवा नहीं तो प्रकाशत्व ने विशेषणाच, प्रकाश विशेषण दे तो सुख दुख में नहीं जाए, क्योंकि सुख दुख स्वयं सुख दुख प्रकाश रूप नहीं है, इसलिए प्रकाशत्व ने विशेषण दे दिया हेतु का विशेषण, तो दुख में नहीं रहेगा। नाम भी द्वितीय तृतीय और असिद्धि, द्वितीय तृतीय हेतु, द्वितीय हेतु क्या है? प्रकाश आश्रयत्व और प्रकाश कर्तृत्व, प्रकाश आश्रयत्व प्रकाश कर्तृत्व ये दोनों हेतु नहीं रहेंगे आत्मा में, नहीं संबित में, अतः आत्मा में रहता है। प्रकाश आपके वेदांत मत के अनुसार आत्मा में प्रकाश आश्रयत्व नहीं मानते, प्रकाश कर्तृत्व नहीं मानते, क्योंकि आत्मा को तो प्रकाश रूप मानते हैं। ये न पररित्या तयरुत्व, पररित्या तार्किक मत के अनुसार प्रकाश आश्रयत्व प्रकाश कर्तृत्व हेतु दिया है। प्रतिबिंब से बिंबाधीनतया तदाशितत्वेन बिंब ज्ञान हेतुत्वोपपत्तिश्च, प्रतिबिंब बिंब के अधीन होने से बिंबाशित हो गया, जीव चिदाभास बिंब के अधीन होने से बिंबाशित, प्रतिबिंब प्रकाश है, प्रकाश है बिंब के अधीन होने से बिंबाशित हो गया, बिंब ज्ञान का हेतु हो जाता है। इसलिए इस प्रकार प्रकाश प्रतिबिंब बिंबाधीन होकर के बिंबाशित हो गया, अबिंबाशित होकर के बिंब ज्ञान का हेतु हुआ, तो इसी प्रकार यहाँ प्रकाश आश्रयत्व भी हो जाएगा, प्रकाश आश्रयत्व होकर के स्वयं प्रकाश प्रकाश का हेतु हो जाएगा। अतएव आत्मा स्वानंतर उत्पत्ति का प्रकाश आश्रय न, स्वानंतर उत्पत्ति का प्रकाश आश्रय, स्वानंतरा उत्पत्तिर यस्य प्रकाशस्य, सब प्रकाश स्वानंतर उत्पत्ति का, उसके द्वितीय क्षण में उत्पत्ति होती जिस प्रकाश की, इसी प्रकाश का आश्रय आत्मा नहीं है। अर्थात आत्मा का ज्ञान होने के लिए आत्मा में प्रकाश की उत्पत्ति होती ऐसा नहीं है, प्रकाश की उत्पत्ति नहीं है। प्रकाश की उत्पत्ति आत्मा में नहीं होने से क्या होगा? आत्मा का तो प्रकाश होता है, कि द्वितीय क्षण प्रकाश की उत्पत्ति नहीं होती तो स्वयं प्रकाश है, प्रकाश की उत्पत्ति नहीं होती है तो स्वयं प्रकाश होगा। प्रकाशाश्रयत्वाद इत्यादि, प्रकाशाश्रयत्वाद आदित्यवद इत्यपि साधु, आदित्य प्रकाश का आश्रय है, प्रकाश का आश्रय होने से क्या हुआ? स्वानंतर उत्पत्ति का प्रकाश आश्रय है ना, आदित्य के बाद प्रकाश इसमें उत्पत्ति होती है, आदित्य में है, सूर्य में प्रकाश की उत्पत्ति होती, पहले सूर्य उसके बाद प्रकाश की उत्पत्ति, ऐसा नहीं है। इसी प्रकार आत्मा स्वानंतर उत्पत्ति का प्रकाश आश्रय नहीं, स्वयं प्रकाश हो जाएगा। न च सिद्ध साधनम, कहेंगे तो सूर्य प्रकाश रूपे है, हम मानते सिद्ध साधन होगा। घटादि विषय का ज्ञान से त्वया भी जन्यत्व स्वीकुरिया स्वीकारात, आप घटादि विषय को जो ज्ञान जन्य मानते हैं, जन्य मान से स्वानंतर उत्पत्ति का प्रकाश आश्रय आप मानते हैं, आत्मा स्वानंतर उत्पत्ति का प्रकाश आश्रय आप मानते हो, किंतु हम कहते कोई प्रकाश उसके उत्पत्ति नहीं होती है। तो घटादि विषय ज्ञान को वेदांत मत में ज्ञान नहीं, मुख्य नहीं मानते, गौण मानते। आनंदबोधोक्तम च, आनंदबोध ने अनुमान किया है आनंदबोध आचार्य स्वप्रकाश साधन करने के लिए, विवाद अध्याशिता संबित, संबित को पक्ष बनाया, स्वसमानाश्रय स्वसमान काल स्वगोचर ज्ञान विरह प्रयुक्त व्यवहार विरहवती न भवति संबित्वात्, अनंतर व्यवहार्यमान संबितवत्। ये संबित स्वयं प्रकाश तार्किक लोग एक ज्ञान दूसरे ज्ञान से गृहित होता है मानते हैं। तो यदि दूसरे ज्ञान अनुव्यवसाय ज्ञान नहीं होगा, दूसरे ज्ञान नहीं होगा तो ज्ञान का व्यवहार नहीं होगा। घटम हम जानामि ऐसे शब्द प्रयोग करने के लिए घट ज्ञान के बाद अनुव्यवसाय ज्ञान होता है मानते हैं। तो यहाँ कहते ऐसा नहीं, स्वसमान आशय जहाँ घट ज्ञान हुआ उसमें ही यदि अन्य ज्ञान नहीं होगा तो घट ज्ञान का व्यवहार नहीं होगा। अन्यत्र घट ज्ञान चैत्र को हुआ, मैत्र में ज्ञान हो अथवा नहीं हो इसका व्यवहार तो हो सकता है। इसे स्वसमानाशेखन से व्यवसाय ज्ञान जहाँ उत्पन्न हुआ उसमें ही यदि दूसरे अनुव्यवसाय ज्ञान नहीं होगा तो व्यवसाय ज्ञान का व्यवहार नहीं होता है, ऐसे तार्किक लोग मानते हैं। यही सिद्ध करेंगे व्यवहार अभाव नहीं व्यवहार होता है, दूसरे ज्ञान नहीं होने पर भी व्यवहार होता है। दूसरे ज्ञान नहीं होने पर व्यवहार होने से क्या हुआ, स्वयं प्रकाश सिद्ध होगा। स्वसमानाश्रय ज्ञान लिया, स्वसमानाश्रय स्वसमान काल उसी समय रहने वाले स्वगोचर ज्ञान उसको विषय, जैसे व्यवसाय ज्ञान, व्यवसाय ज्ञान को विषय करने वाले ज्ञान क्या होता है, अनुव्यवसाय ज्ञान। अनुव्यवसाय ज्ञान नहीं होगा तो व्यवसाय ज्ञान का व्यवहार नहीं होता है। तो स्वसमानाश्रय स्वसमान काल स्वगोचर ज्ञान विरह प्रयुक्त व्यवहार विरहवती, ज्ञान के अभाव के कारण व्यवहार का अभाव होता इस मानते तार्किक लोग। यही सिद्ध करेंगे संबित ज्ञान में विरहवती न भवती, उसके अनंतर उसके समान काल समान आशय में शोक विषय करने वाले ज्ञान नहीं होने पर भी संबित का व्यवहार होता है, ऐसे करें संबित को क्या पक्ष। इसलिए यहाँ हिंदी अर्थ में आत्मरूप संबित का है, ख्याल सामान्य संबित को पक्ष बनाया और दृष्टान्त करेंगे अनुव्यवसाय ज्ञान को। अनुव्यवसाय ज्ञान तार्किक लोग मानते हैं व्यवसाय ज्ञान घट ज्ञान हुआ अयम घट, उसके बाद अनुव्यवसाय ज्ञान हो गया घट ज्ञान का ज्ञान, घट ज्ञान का ज्ञान हो गया घटम हम जानामि, ये हो गया व्यवसाय ज्ञान, इसका विषय क्या हुआ घट। और घट ज्ञान होने के बाद अनुव्यवसाय ज्ञान क्या है, घट ज्ञान वाला हम घट ज्ञान का ज्ञान हुआ, घट ज्ञान का जो ज्ञान हुआ उसका विषय हो गया घट ज्ञान, घट ज्ञान का तो ज्ञान हुआ इसको क्या कहेंगे अनुव्यवसाय। घट ज्ञान के ज्ञान का फिर और एक ज्ञान मानेंगे नहीं मानेंगे, मानेंगे तो अनुवस्था दोष है। तो घट ज्ञान का ज्ञान जो अनुव्यवसाय ज्ञान इसको तार्किक लोग मानते स्वयं प्रकाश, अन्य ज्ञान का विषय नहीं होने पर भी वो व्यवहार होता है। संवित्वात अनंतर व्यवहार्यमान संविधिवत, अनंतर व्यवहार्यमान अनंतर व्यवहार संवित है, ज्ञान होने के बाद दूसरा ज्ञान होता है अनुव्यवसाय ज्ञान। अनुव्यवसाय ज्ञान ही दृष्टान्त है, हिंदी अर्थ में अनुव्यवसाय ज्ञान के द्वारा व्यवहार्यमान व्यवसाय ज्ञान को दृष्टान्त दिया हिंदी अर्थ में कहा, किंतु व्यवसाय ज्ञान दृष्टान्त नहीं होगा, अनुव्यवसाय ज्ञान दृष्टान्त होगा। स्वानंतर व्यवहार्यमान संविध होता है अनुव्यवसाय ज्ञान, पहले व्यवसाय ज्ञान हुआ उसके बाद अनुव्यवसाय ज्ञान हुआ, अनुव्यवसाय ज्ञान का दूसरे ज्ञान नहीं होने पर भी व्यवसाय होता है। न च स्वविद्यत्व उपपत्ति सिद्ध साधन, ये जो अनुमान किया अन्य ज्ञान नहीं होने पर उसका व्यवहार अभाव नहीं होता है, किंतु स्वयं प्रकाश कैसे सिद्ध होगा, ज्ञान को विषय करने वाले दूसरे ज्ञान नहीं होने पर भी उसका व्यवहार होता है, व्यवहार अभाव नहीं होता है। तो ज्ञान अपने द्वारा विद्य होगा तो व्यवहार हो जाएगा, तार्किक ये जैसे बौद्ध लोग मानते हैं ज्ञान स्वविद्य अपने द्वारा अपने ज्ञेय, माध्वी ऐसे मानता है ज्ञान अपने आप को जानेगा, तो अन्य ज्ञान नहीं होने के कारण व्यवहार नहीं होता, ये बात नहीं, अन्य ज्ञान नहीं होने पर भी व्यवहार होता है, अन्य ज्ञान नहीं होने पर भी व्यवहार होता है, इसका अर्थ स्वयं प्रकाश कैसे सिद्ध होगा। स्वविद्य यदि हो गया अन्य ज्ञान नहीं होने पर व्यवहार होगा, होगा अन्य ज्ञान नहीं होने पर भी व्यवहार होगा, क्योंकि स्वविद्य है स्वयं आपको प्रकाश करेगा। न च स्वविद्यत्व उपपत्या, ज्ञान स्वविद्य स्व के द्वारा स्वविद्य होता है, होने से ही अन्य ज्ञान नहीं होने पर व्यवहार हो जाएगा, अनुमान सिद्ध हो जाएगा। उपपत्या जो आप सिद्ध करते हो अनुमान हो तो सिद्ध साधन हमको निश्चित है स्वविद्य है, ये कहते सिद्धांत उत्तर देता है। ये अनुमान हम किसको कहते हैं, जो ज्ञान को पर विद्य मानते हैं, तार्किक लोग ज्ञान को सविद्य मानते हैं, न्यायिक लोग ज्ञान को सविद्य मानते हैं ना? नहीं, नहीं मानते। ज्ञान विद्य होगा किसके द्वारा? पर अनुवेश है ज्ञान का विद्य, ज्ञान स्वविद्य नहीं पर विद्य इसे मानते। और अनुवेशा को स्वविद्य भी नहीं मानते, पर विद्य भी नहीं मानते। ज्ञान न्यायिक लोग अनुवेशा को स्वविद्य नहीं मानते, पर विद्य भी नहीं मानेंगे, स्वयं प्रकाश मानते। तो ज्ञान स्वपरविद्य है सामान्य वाले, स्व अभिषेक नहीं पर विद्यतांगीकर्तृ विषयत्वात्, ये तार्किक ली। अथवा पक्ष का विशेषण देंगे, स्वाभिषेतरूप पक्ष विशेषण महिमना। स्वाभिषेय जो संबित है, स्वाभिषेय संबित, स्व को विषय नहीं करने वाले ज्ञान को पक्ष करना, तो स्वविद्य तो आएगा। जो ज्ञान स्वविद्य नहीं उसको पक्ष बनाना, तो से स्वविद्य तो रहेगा। तो ये विशेषण देंगे, स्वाभिषेतरूप पक्ष विशेषण के महिमा से तब अनभिमत परिवसनात्, जो अर्थ सिद्ध होगा ये तुमको इष्ट है, सिद्ध होगा। स्व अभिषेक ज्ञान अन्य ज्ञान के बिना उसका व्यवहार नहीं होता है, उस स्वविद्यत्व नहीं आएगा, तो स्वयं प्रकाश सिद्ध हो जाएगा। तो सिद्ध साधन कैसे कहोगे? तुम्हारे जो अनभिमत मत परिवसन होता है, अभिमत नहीं है, आप नहीं मानते स्व अभिषेक ज्ञान स्वविद्य होगा। जो स्व अभिषेक है स्वविद्य होगा, स्व को विषय करेगा तो स्वविद्य होगा, स्व को अभिषेक करेगा तो स्वविद्य नहीं होगा। अवेद्यत्व क्या है? ब्रह्म में अवेद्यत्व कैसे आएगा? अवेद्यत्व तो ब्रह्मण श्रुति सिद्धमेव, श्रुति प्रमाण से सिद्ध है। ज्ञान अवेद्य है, ज्ञान अवेद्य है, अप्रमेय अप्रमेय नहीं होता है। न च पूर्व पीछे कहता जो ज्ञान को अवेद्य कहा गया, ये विज्ञानतारा मरे के न विजानियात, विज्ञानता ज्ञात नहीं होता है, अप्रमेय कहा गया, इसका अर्थ क्या है? वो लोग को क्या कहते हैं? द्वैतवादी, ज्ञान विद्या नहीं होता है तो परमात्मा अनंत गुण वाला है, उनका ज्ञान संपूर्ण रूप से नहीं होता है। अविद्या का क्या अर्थ? परमात्मा अवेद्य मतलब साकल्य न विद्या नहीं, संपूर्ण रूप से ज्ञेय नहीं होते हैं। अविद्या का क्या अर्थ हुआ? संपूर्ण रूप से ज्ञान परमात्मा का ज्ञान नहीं होगा। इतने बड़े इतने अनंत गुण है, जो परमात्मा का दर्शन करे संपूर्ण रूप से उनका ज्ञान नहीं होता है, ये अविद्या का अर्थ है। मतलब विद्या है, ज्ञेय तो है किंतु संपूर्ण रूप से ज्ञान नहीं होता है। साकल्यन अवेद्यत्व परा इति न सिद्धांत कहता है। जब श्रुति कहते अवेद्य विज्ञानतारम अरे केन विजानियात, अप्रमेय कहती है श्रुति, उसको संकोच करके अवेद्य नहीं किंतु वेद्य तो है, संपूर्ण रूप से वेद्य नहीं होने से अवेद्य कह दिया। संपूर्ण रूप से नहीं जानने से अवेद्य कहेंगे तो किसको वेद्य कहेंगे? इसको वेद्य कहेंगे? ये भी साकल्य ने वेद्य है क्या? संपूर्ण रूप से वेद्य होता है, ये अंदर वाला दिखता है, संपूर्ण वेद्य कैसे होगा? संपूर्ण रूप से अवेद्य कहेंगे तो सर्वत्र अवेद्य हो जाएगा। इसलिए ब्रह्म परमात्मा को जो अवेद्य कहा गया उसका अर्थ ये जोड़ करके संपूर्ण रूप से अवेद्य कहेंगे, संकोच करने में कोई कारण नहीं है, अवेद्य ही है। एतन ज्ञातता लिंगानमेयत्व, हाँ तार मीमांसक लोग क्या कहते? ज्ञान स्वयं प्रभाकर मानेगा, ज्ञान को स्वप्रकाश, और कुमार भट्ट ज्ञान को स्वप्रकाश नहीं, अनुमान के द्वारा सिद्ध होता है। घट का जो ज्ञान हो जाएगा, वस्तु का ज्ञान हो गया तो पुष्पम ज्ञातम, इसमें प्राकट्य आता है, ज्ञातता क्या आता है? ज्ञातता, ज्ञातता को स्वयं प्रकाश मानते हैं, क्योंकि पुष्पम ज्ञातम, ज्ञान तो नवा संचय संचय नहीं होता है। ज्ञातता नाम को जो प्राकट्य है उसको हेतु बना करके ज्ञान हुआ कारण, तभी तो ज्ञातता की उत्पत्ति हुई। वस्तु का प्राकट्य कैसे होगा ज्ञान होने पर? तो ज्ञातता स्वयं प्रकाश है, ज्ञातता को लिंग करके घट ज्ञान का अनुमान करते है। पुष्प ज्ञान हुआ मुझे, क्योंकि पुष्प ज्ञातमया, पुष्प में ज्ञातता है, ज्ञातता में कोई स्वयं प्रकाश है, ज्ञातता ज्ञातता में संदेह नहीं होता है। पुष्प ज्ञान होने के बाद पुष्पमय ज्ञातम नवा संदेह नहीं होता है, तो पुष्प में ज्ञातता स्वयं प्रकाश है, उसी ज्ञातता हेतु के द्वारा ज्ञान का अनुमान करते हैं। ज्ञातता लिंग अनुमेयत्व, ज्ञातता लिंग के द्वारा अनुमान का विषय हो जाएगा अज्ञान। इतना मानेंगे तो अहम सुखी इतिवत, अहम सुखी ऐसे प्रत्यक्ष होता है, पता है नहीं, तो ज्ञान का अहम जाना भी इससे प्रत्यक्ष होता है नहीं, घट को देखेंगे अहम जाने प्रत्यक्ष होता है। यदि अनुमेय मानेंगे पर्वत में बन्नी का प्रत्यक्ष होता है क्या, वन्नी पश्यामी ऐसे होता है, नहीं होता है, किंतु अहम जानामी ज्ञान का प्रत्यक्ष होता है, ज्ञानवान अहम इति परोक्षानुभव विरोध दिया है ना, परोक्षानुभव विरोध जो दिया है यहाँ कुछ पाठ देखो न्यायमूर्ति में दिया है, स्पष्ट दिया है, अतीतम जानामीति अनुभवस्य अहम सुखी इतिवत अहम जानामीति अपरोक्ष अनुभव से चयुगात, ज्ञातता के द्वारा अनुमित यदि मानेंगे, अतीत वस्तु का यदि अनुमान होगा अतीत वस्तु का क्या ऐसे ज्ञान होगा, अनुमान होगा, किंतु अतीत वस्तु में जब ज्ञान उत्पन्न हुआ अतीत वन्नी का ज्ञान हो गया, यम यज्ञशाला अतीत वन्नीमति अतीत धूमात, यज्ञशाला में धूम चिन्ह दे करके अतीत वन्नी का ज्ञान हुआ, तो अतीत वन्नी में ज्ञातता की उत्पत्ति होगी, अतीत वन्नी प्रकट हो जाती है अनुमान के द्वारा, प्रत्यक्ष में तो ज्ञातता होगी, अतीत वन्नु का अनुमान ज्ञान हुआ, अतीतम वन्नी में जानामी ऐसा अनुवेश होता है नहीं, होता है अतीत वन्नी को जानता हो, किंतु उसमें ज्ञातता की उत्पत्ति नहीं होती है, तो अज्ञातता लिंग से अनुमिति कैसे होगी, अनुमित नहीं हो तो अतीत ज्ञान अतीत वन्नी का ज्ञान जो हुआ उसका उसकी अनुमिति नहीं हो सकती है, लिंग अभाव, लिंग क्या है, ज्ञातता, ज्ञातता है प्राकट्य, जैसे प्रत्यक्ष घट को देखते घट ज्ञान हुआ घट प्रकट हो गया, इसी प्रकार अतीत वन्नी का भी ज्ञान हुआ, यज्ञशाला में देखा धूम चिन्ह देखकर नीचे यहाँ धुआं हुआ था तो पहले यज्ञ वन्नी थी, पूर्व वन्नी का जो ज्ञान हुआ वो वन्नी अभी है क्या, तो ज्ञातता उसमें उत्पत्ति हो, ज्ञातता प्राकट्य नहीं है, तो ज्ञातता लिंग नहीं तो अतीत वन्नी का ज्ञान नहीं होना चाहिए, किंतु होता है, इसलिए अनुमिति ज्ञान नहीं है, अतीतम जानामी ये अनुभव होता है, और अहम सुखी से अपरोक्ष ज्ञान है या नहीं, अहम सुखी यदि ज्ञान अनुमिति के द्वारा गेद वेद्य होगा प्रत्यक्ष नहीं होगा, अहम जानामी तो अपरोक्ष अनुभव से अयोगात अपरोक्ष अनुभव नहीं होगा, अहम जानामी अपरोक्ष अनुभव है ना, नहीं ये नहीं होना चाहिए, इसलिए यह जो अद्वैत सिद्धि में कुछ पाठ छूट गया ऐसा अर्थ करना पाठ तय चाहिए, अहम सुखी इतिवत अहम जानामी तो अनुभव से परोक्ष अनुभव विरोध, अहम जानामी तो अनुभव न सह परोक्ष अनुभव विरोध, यदि अनुमान करें तो परोक्ष अनुभव हुआ, ज्ञान का यदि अनुमान कहेंगे तो ज्ञान का अनुभव कैसे हुआ, अनुमान के द्वारा परोक्ष हुआ, तो किंतु अनुभव होता अहम सुखीतिवत अहम जानामी थी अपरोक्षानुभव से परोक्षानुभव न सविरोध, अपरोक्ष से परोक्षानुभव विरोध, अपरोक्ष से अध्ययन करना पड़ेगा, अहम सुखीतिवत अहम जानामी थी अपरोक्षान अपरोक्षानुभव से परोक्षानुभव विरोध, अपरोक्ष होता है अहम सुखी ज्ञान अपरोक्ष है अपरोक्ष है अपरोक्ष, तो हम जाना में इसमें किसका ज्ञान हुआ, ज्ञान का परोक्ष अपरोक्ष अपरोक्ष, यदि अनुमिति कहें तो अपरोक्ष अनुभव नहीं होना चाहिए, अनुमान तो परोक्ष अनुभव, तो हम जाना में इति अनु अपरोक्ष से परोक्षानुभव विरोध होता है, इसलिए ये ज्ञातता लिंग से अनुमान करती है ठीक नहीं, ज्ञान को स्वयं प्रकाश मानना पड़ेगा। गुरु मते अयम घट इत्यस्य जन्यस्य स्वविषयत्वे स्वजनक इंद्रिय सन्निकर्ष आश्रित प्रसंग, प्रभाकर क्या कहता है, जो अयम घट ज्ञान हुआ वो ज्ञान किसको प्रकाश करेगा, घट को प्रकाश करेगा, स्व को प्रकाश करेगा, आत्मा को, तो अयम घट इत्यस्य जन्य से स्वविषयत्वे, ये जो जन्य ज्ञान हुआ वो यदि स्वविषय को होगा शोक विषय करेगा, शोक प्रकाश करेगा, शोक विषय करेगा तो स्वजनक इंद्रिय सन्निकर्ष आश्रित प्रसंग, स्व विषय जैसे घट विषय का ज्ञान, घट विषय ज्ञान जनक इंद्रिय सन्निकर्ष के आश्रय घट होता है नहीं, घट विषय का ज्ञान जनक इंद्रिय सन्निकर्ष के आश्रय घट होता है, इसी प्रकार ज्ञान यदि स्व विषय को होगा स्वजनक इंद्रिय सन्निकर्ष का आश्रय कौन होगा, ज्ञान, तो स्वयं ज्ञान स्वजनक इंद्रिय सन्निकर्ष का आश्रय होगा, इंद्रिय सन्निकर्ष के आश्रय होने के लिए पहले रहना चाहिए, स्वजनक इंद्रिय सन्निकर्ष होने के लिए इंद्रिय सन्निकर्ष के बाद ज्ञान होगा, तो इंद्रिय सन्निकर्ष के बाद ज्ञान होगा, ज्ञान पहले होकर इंद्रिय सन्निकर्ष होगा, इंद्रिय सन्निकर्ष पहले होने पर क्या होगा? तो इंद्रिय सन्निकर्ष होने के लिए स्वयं चाहिए ना, नहीं स्वयं पहले है नहीं है, तो आपत्ति क्या है? यदि स्व ज्ञान स्व विषय का मानेंगे, अयम घट ज्ञान को यदि स्व विषय का मानेंगे, तो स्व ज्ञान का जनक जो चक्षु घट का संयोग, चक्षु घट का संयोग नहीं, ज्ञान का हाँ स्वजनक इंद्रिय सन्निकर्ष किस में? ज्ञान के साथ, ज्ञान के साथ स्वजनक कौन ज्ञान स्वयं स्व विषयक होगा, कौन है अयम घटित ज्ञान स्व विषय, जैसे घट विषय कहते हैं अयम घट ज्ञान घट विषय के ना, नहीं ज्ञान जनक इंद्रिय सन्निकर्ष का आशय घट होता है, जिस प्रकार घट होता है घट विषय का ज्ञान स्वजनक इंद्रिय सन्निकर्ष का आशय घट होता है, यहाँ स्व पर से घट लेंगे, और ज्ञान यदि स्व विषय होगा स्वजनक इंद्रिय सन्निकर्ष का आश्रय स्वयं होना चाहिए, स्वयं होगा स्वजनक इंद्रिय सन्निकर्ष का आश्रय स्वयं नहीं होगा, घटत तो होता है स्वयं नहीं होगा, ये आपत्ति स्वजनक इंद्रिय सन्निकर्ष आश्रय तो प्रसंग, स्वजनक इंद्रिय सन्निकर्ष आश्रय होने के लिए क्या होगा? स्वस्मात् पूर्वम स्वस्य स्थिति आवश्यक नहीं होगा, अरे व्यवसाय अनुव्यवसाय हो पार्थिक अनुभव विरोधस्य, व्यवसाय ज्ञान होने पर क्या शब्द प्रयोग करेंगे? एक ज्ञान पहले ज्ञान होता है व्यवसाय, दूसरे ज्ञान होता है अनुव्यवसाय, पहले ज्ञान व्यवसाय थे इदम पुष्पम अयम घट ये व्यवसाय निश्चय, व्यवसाय का अर्थ निश्चय अयम घट ये व्यवसाय हुआ, दूसरा ज्ञान होता है अनुव्यवसाय घटम हम जाना मैं घट को देख रहा हूँ घट को जान रहा हूँ अयम घट, ये किस ज्ञान के बाद कहेंगे? व्यवसाय ज्ञान के बाद कहेंगे, अनुव्यवसाय ज्ञान के बाद क्या कहते हैं? मैं घट ज्ञान वाला हूँ घट को देख रहा हूँ, ये होता है व्यवसाय ज्ञान का विषय होता है घट, अनुव्यवसाय ज्ञान का विषय होता है घट ज्ञान, घट का ज्ञान है व्यवसाय, घट ज्ञान का ज्ञान हो गया अनुव्यवसाय, दोनों में भेद है या नहीं? व्यवसाय अनुव्यवसाय दोनों में पार्थक्य है, यदि प्रभाकर मत के अनुसार जो ज्ञान अयम घट है वही ज्ञान अपने को विषय करेगा, घट को ग्रहण करने वाले ज्ञान अपने ज्ञान को ही यदि विषय करेगा वही अनुव्यवसाय हो गया, तो व्यवसाय अनुव्यवसाय में भेद नहीं होना चाहिए, भेद है क्योंकि व्यवसाय ज्ञान के बाद क्या कहेंगे? अयम घट, घटम हम जाना में तुरंत नहीं होता है, घट ज्ञान का ज्ञान होगा तो घटम हम जाना में ऐसे तार्किक लोग कहते हैं, तो व्यवसाय अनुव्यवसाय पार्थिक विरोधश्च, ये जो चल रहा है ना एतेन से पूरा पीछे चल रहा है, ज्ञातता लिंगानुमेयत्व अहम स्वीकृत अतीतया लेकर के आगे निरस्तम तक चलेगा, ये पूरा पीछे कहता है, पूरा पीछे कहता है, तो अथवा पूरा पीछे स्व विषय थे स्वजन के इंद्र सन्निकर्ष आश्रय तो प्रसंग, अर्थात स्व विषय नहीं होगा, और दूसरा है प्रभाकर मत ज्ञातता लिंगानुमेय कहते ऐसा नहीं होगा, वो पूरा पीछे क्या करेगा? स्वेद्यत्व मानना चाहिए, क्या मानना चाहिए? स्वेद्यत्व, स्वेद्यत्व सिद्ध करना चाहते हैं, न्याय मत अनुव्यवसाय से भी पर विद्यत्व, न्याय मत में व्यवसाय ज्ञान का ग्रहण किसके द्वारा होगा? अनुव्यवसाय, न्याय मत के अनुसार व्यवसाय ज्ञान का ग्रहण होगा अनुव्यवसाय के द्वारा, अनुव्यवसाय ज्ञान यदि पर के ज्ञान हो वो ज्ञान अन्य से ज्ञान हो तो क्या दोष होगा? अनवस्था, अनुव्यवसाय से भी पर विद्यत्व ज्ञान से प्रत्यक्ष आत्म विशेष गुणत्व न इच्छादिवत अवश्य विद्यत्व, ज्ञान अवश्य विद्य होगा क्योंकि आत्मा का विशेष गुण है, प्रत्यक्ष जो आत्मा का विशेष गुण है होने से जैसे इच्छा अवश्य विद्य होती है, इच्छा हो और आपको पता नहीं चले ऐसा होगा? इच्छा हो तो उसका ज्ञान हो जाता है, जैसे इच्छा अवश्य विद्य होता है तो ज्ञान ही प्रत्यक्ष आत्मा का प्रत्यक्ष विशेष गुण है, जो अप्रत्यक्ष विशेष गुण वो बात अलग है, प्रत्यक्ष आत्मा का विशेष गुण होने से क्या होगा? अवश्य वेद्य होगा, अवश्य वेद्य होने से क्या होगा? यदि घट ज्ञान का ग्रहण अनुव्यवसाय से होता है तो अनुव्यवसाय का भी वेद्यत्व चाहिए, तो ज्ञान की धारा व्यवसाय ज्ञान अनुव्यवसाय, अनुव्यवसाय दूसरे से, तीसरे ज्ञान चतुर्थ से, चतुर्थ पंचम से, ये धारा चलेगी, तो क्या होगा? ज्ञान धारा अनुभव, अनुभव होना चाहिए। ऐसा अनुभव नहीं आता है, घट ज्ञान अयम घट, दूसरा ज्ञान है घट ज्ञानवान अहम, तृतीय ज्ञान क्या होगा? घट ज्ञान ज्ञानवान अहम, चतुर्थ होगा घट ज्ञान ज्ञान ज्ञानवान अहम। ये धारा होनी चाहिए, ये अनुभव नहीं आता है। अच्छा, यदि ज्ञान के धारा में कहीं एक स्थान में ज्ञान का ग्रहण नहीं हुआ, ज्ञान का यदि ग्रहण हुआ, ज्ञान में क्या प्रमाण है? ज्ञान को जानने पर ज्ञान सिद्ध होगा, ज्ञान को नहीं जाना ये सिद्ध नहीं होगा। ये सिद्ध नहीं होता उसका विषय सिद्ध नहीं होगा, उसका विषय सिद्ध नहीं होगा, उसका विषय सिद्ध नहीं होगा। सब मूलधारा विच्छेद चरम से निष्प्रामाणिकत्वापति, फिर निष्प्रमाण का कोई प्रमाण नहीं रहेगा। इसलिए और तार्किक लोग के मानते सामान्य प्रत्याशति, सामान्य लक्षण सन्निकर्ष, ज्ञानत्व सामान्य सन्निकर्ष से सकल सामान्य का ज्ञान, अलौकिक कल्पना। एक घट को देखा, एक पुष्प को देखा, पुष्प को देखते ही इस पुष्प में पुष्पत्व है, इस पुष्प में जो पुष्पत्व है, इस पुष्प में केवल है, सब पुष्प में है, सब पुष्प में पुष्पत्व होने के कारण ये पुष्प का प्रत्यक्ष होते होते तार्किक लोग कहते हैं पुष्प का लौकिक प्रत्यक्ष तो हुआ, और पुष्पत्व सन्निकर्ष होकर के सकल पुष्प विषय का अलौकिक ज्ञान होता है, ऐसे तार्किक लोग कहते हैं। क्या सन्निकर्ष है? सामान्य प्रत्याशति, सामान्य वेदांति कहते हैं, हम नहीं मानते सामान्य प्रत्याशति। सर्व विषय के पुष्प का यदि प्रत्यक्ष हो जाए, एक प्रमेय को जान लिया, प्रमेय तो सन्निकर्ष होकर सारे पदार्थ का प्रत्यक्ष हो जाएगा, तो क्या पति है? सर्वज्ञ हो जाएगा। खंडन खंड खाद्य ने कहा, यदि सर्वज्ञ तुम हो तो बताओ मेरे हाथ में कितने कपर्दक है, मेरे मन में क्या है बोलो। सर्वज्ञ नहीं होता है, इसलिए ये प्रत्याशति सामान्य लक्षण, ज्ञान लक्षण प्रत्याशति नहीं मानते हैं ये सब। तो एवं च व्यवसाय सुखादिगोचरम स्विषम नित्यमेव ज्ञान सिद्ध्यति। व्यवसाय के विषय करने वाले, सुख दुखों के विषय करने वाले, स्विषय ज्ञान नित्यमेव ज्ञान सिद्ध्यति। नित्य ज्ञान होगा, ज्ञान क्या होगा? नित्य होगा। स्विषयता न स्वजनक सन्निकर्षादि अपेक्षा, यदि स्विषय होगा स्वजनक सन्निकर्ष की अपेक्षा हो, नित्य होगा तो सन्निकर्ष की अपेक्षा नहीं, सन्निकर्षादि अनपेक्षा ईश्वर सर्व विषय नित्य ज्ञान बद। ईश्वर का ज्ञान नित्य है, नित्य है ना? नहीं, ईश्वर ज्ञान होने के लिए सन्निकर्ष की आवश्यकता है? यदि नित्य है तो सन्निकर्ष की आवश्यकता नहीं। जैसे ईश्वर का ज्ञान हुआ सन्निकर्षादि अनपेक्षा, ईश्वर का ज्ञान है किस विषय का? सर्व विषय। ईश्वर का जो सर्व विषय नित्य ज्ञान, जिस प्रकार सन्निकर्ष सापेक्षा नहीं, इस प्रकार सब विषय होगा, सब वेद्य होगा, सन्निकर्ष की अपेक्षा नहीं। तथा च एवं प्रयोग, ये कौन था पूर्व पीछे करता है, आगे निरस्तम आएगा। चैत्र सुख दुखादिकम चैत्र नित्य अपरोक्ष ज्ञान विषय, चैत्र को नित्य जो अपरोक्ष ज्ञान उसका विषय होगा। तम प्रति ज्ञातिक सत्वाद, किम प्रति? चैत्र के प्रति ज्ञातिक सत्व, चैत्र में सुख दुख हुआ तो चैत्र ज्ञान हो जाता है। यद यम प्रति ज्ञाते ही कसत, जो जिसके प्रति ज्ञात ही हो जाता है, तत्तम प्रति तादृक भान विषय, उसके प्रति तादृक भान क्या अर्थ? अपरोक्ष ज्ञान का विषय। जो जिसके प्रति ज्ञाते ही कसत होता है, वह उसके प्रति अपरोक्ष ज्ञान का विषय। जैसे ईश्वर का प्रयत्न, ईश्वर का प्रयत्न होते ईश्वर को ज्ञाते सर्व विषय ज्ञान है, तो तादृक भान का विषय ईश्वर ज्ञान का विषय भी प्रयत्न है, क्योंकि सर्वज्ञ है। इति क्या सिद्ध होगा? नित्य ज्ञान सिद्ध हो, नित्य ज्ञान सिद्ध होगा। ईश्वर का तो नित्य ज्ञान है, जीव का भी ज्ञान नित्य हो जाएगा। नित्य होने पर तत् स्विषय नित्य ज्ञानत्वात्, स्व्यवहार अन्य अनपेक्षत्वात्, ससंशय विरोधित्वाच ईश्वर ज्ञानवत्। ईश्वर ज्ञान को दृष्टांत कर दिया, जीव का ज्ञान नित्य सिद्ध होने के बाद उसको क्या करेंगे? स्विषयम, स्विषयकत्व सिद्ध करेंगे। जीव का जो नित्य ज्ञान है स्विषय का, क्यों? नित्य ज्ञान तो ईश्वर ज्ञानवत, ईश्वर ज्ञान नित्य है और स्विषयक है, इसलिए जीव का ज्ञान भी नित्य होने के कारण स्विषयक हो जाएगा, एक अनुमान। दूसरा है नित्य जीव से नित्य ज्ञानम स्विषयकम, स्व्यवहार अन्य अनपेक्षित्व, अपने व्यवहार के लिए अन्य की अपेक्षा नहीं करने से उन्हें सब विषय हो जाएगा। और स्वसंशयादि विरोधित्वाच जिसका ज्ञान हुआ तद विषय का संशय ब्रह्म की निवृत्ति होती है। ईश्वर ज्ञान स्वज्ञान विषय का संशय ब्रह्म विरोधी है या नहीं, होने से वो जिस प्रकार हुआ स्वविषय का इस प्रकार जीव ज्ञान भी स्वविषय का होगा, ये न्यायमृतकार पूर्व पिछी कहता है। तस्माद आत्मनो नित्य गुणभूत ज्ञानम, आत्मा में जो ज्ञान कैसा है गुण है अनित्य गुण है, स्वविषयत्व रूप स्वप्रकाशत्ववत, तो उसमें स्वप्रकाशत्व क्या है स्वविषयकत्व। आत्मा रूप जो ज्ञान है स्वनित्य आत्मा में नित्य गुणभूत ज्ञान है, आत्मा में गुण ज्ञान अलग है और वही स्व स्वप्रकाश, स्वप्रकाश क्या है स्वविषयकत्व। इस प्रकार आत्मा भी तद विषय, आत्मा भी ज्ञान का विषय होगा। यावत द्रव्य भावना तेन अभिन्नत्वात्, क्योंकि ज्ञान जो नित्य ज्ञान वो आत्मा से भिन्न नहीं, जब तक आत्मा ज्ञान है आत्मा है तब तक वो ज्ञान रहेगा नित्य है ना, नित्य से यावत द्रव्य भावना तेन अभिन्न होने से वो भी ज्ञान यदि सब विषय हो गया आत्मा भी सब विषय हो जाएगा। और अनुभव भी होता है माम अहम जानामि, माम अहम जानामि ज्ञान का विषय आत्मा हो जाएगा। आत्मस्वरूप संबित स्वविषया सज्जन्य व्यवहार विषयत्वात, ये अनुमान क्या आत्मा से अभिन्न जो संबित ज्ञान है स्वविषय का, क्योंकि सज्जन्य व्यवहार विषयत्वात सज्जन्य व्यवहार का विषय आत्मा है। उक्ता संबित स्वविषयणी जो आत्मा से अभिन्न संबित स्वविषयी स्वसमानाधिकरण सत्व प्रकारक स्वविशेषक संशय विरोधित्वात् उक्त विशेषणवद विपर्य विरोधित्वात्वा इति निरस्तम। जैसे घट ज्ञान घट विषय के ना नहीं, क्योंकि घट घट समानाधिकरण घटत्व प्रकारक घट विशेषक संशय स्वसमानाधिकरण ज्ञान समानाधिकरण, जहाँ घट ज्ञान हुआ वहाँ घटत्व प्रकारक घट विशेषक संशय होगा। जिसको घट ज्ञान हो गया उसको घटत्व प्रकार का घट विशेष का संचय नहीं होगा, तो संबित संबित्व प्रकार का संबित विशेष का संचय नहीं होने से ये संबित ज्ञान स्वविषय के जो संबित आत्मा से अभिन्न संबित का अर्थ ज्ञान, आत्मा से अभिन्न ज्ञान स्वविषय के स्वसमानाधिकरण में जहाँ ज्ञान रहेगा वहाँ स्वत्व प्रकार का स्वविशेष का संशय विरुद्धि होने से, अथा उक्त विशेषणवद विपर्य विरुद्धित्वाद्वा स्वत्व प्रकार का स्वविशेष का संशय विरुद्धित्व के हेतु करो अथा विपर्य विरुद्धित्वाद्वा, जहाँ घट ज्ञान हो गया जिसमें चैत्र मैत्र में वहाँ घटत्व प्रकार का घट विशेष का संशय नहीं होगा और भ्रम भी नहीं होगा विपर्य विरुद्धित्वाद्वा। एतना निरस्तम कह कर यहाँ तक पूरा पीछे समाप्त हुआ निरस्तम, आगे सिद्धांत कहता है। सिद्धांत कहता है आद्य अनुमान साक्षी रूप अप्रोक्ष नित्य ज्ञान विषयत्व ने सिद्ध साधन, ये जो अनुमान अतथा च एवं प्रयोग चैत्र सुख दुखादिकम चैत्रीय नित्य अपरोक्ष ज्ञान विषय, ये अनुमान है। आद्य अनुमान में क्या होगा वेदांति क्या कहते हैं, जहाँ न्यायिक लोग कहते हैं अनुवेशा ज्ञान वहाँ वेदांति कहते हैं साक्षी ज्ञान, घट ज्ञान होते ही साक्षी ज्ञान के द्वारा घट ज्ञान का प्रकाश हो जाता है, नहीं कि घट ज्ञान के बाद दूसरा ज्ञान होगा घट का ज्ञान उसके बाद और एक ज्ञान होगा अनुवेशा ज्ञान, ये तर्क मत के अनुसार वेदांति कहते घट का ज्ञान होते ही घट ज्ञान साक्षी के द्वारा प्रकाशित तो होता है, इसलिए घट ज्ञान मुझे हुआ या नहीं हुआ, कभी घट ज्ञान होकर के तुरंत पट ज्ञान हो गया अनुवेशा नहीं हुआ, घट को देखा पुष्प को देखा सर्प को देख लिया अथवा कुछ किसी व्यक्ति को देख लिया कोई वस्तु पुष्प फल आदि कुछ देख दिया इष्ट वस्तु देख दी सर्प देख लिया, सर्प देखने से भय कर भागा, अभी उस ज्ञान जो पहले देखा था पुष्प आदि पुष्प तोड़ने के लिए गया पुष्प ज्ञान होते ही सर्प देख लिया सर्प ज्ञान से भागा, और पुष्प ज्ञान बान अहम अनुव्यवसाय करने के समय नहीं मिला तो आगे जाकर के क्या होना चाहिए मुझे पुष्प ज्ञान हुआ या नहीं हुआ ऐसा संशय होना चाहिए, अनुवेशा ज्ञान नहीं हुआ होता है, पुष्प देखते ही सर्प देखा सर्प देखते ही भागा, अब पुष्प ज्ञान वाहन अहम ऐसा सोचने के लिए यदि समय नहीं मिला तो संशय होना चाहिए, नहीं होता है, इसे पुष्प ज्ञान होते ही साक्षी के द्वारा उसका प्रकाश हो जाता है वेदांती कहते हैं। इसलिए अनुव्यवसाय ज्ञान को लेकर के अनुव्यवसाय ज्ञान नहीं, साक्षी रूप अपरोक्ष ज्ञान को लेकर के सिद्ध साधन आप अनुमान करते हो तो हम कहते साक्षी रूप अपरोक्ष ज्ञान हम मानते वही नित्य ज्ञान, अन्य कोई नित्य ज्ञान नहीं, जो आत्मस्वरूप वही नित्य ज्ञान साक्षी रूप है। सहोत्पन्न ज्ञान ना अपनी ज्ञाते का सत्वोपत्या ज्ञानगत पूर्व पीछे क्या कहता है, ज्ञान को नित्य मानना पड़ेगा तभी सुख दुख ज्ञान का ज्ञान नित्य होता है। ज्ञाते का सत्व क्या है, सुख होते ही उसका ज्ञान हो जाता है, दुख होते ही उसका ज्ञान हो गया, जो वस्तु अभी यहाँ है किंतु होने पर भी ज्ञान नहीं, किंतु आपको सुख दुख हुआ तो उसका ज्ञान हो ही जाता है। शरीर में पैर के ऊपर चींटी चढ़ गया, चढ़ते समय तुरंत ज्ञान होता है, नहीं होता है, कभी पता नहीं चलता है, कभी ज्ञान हो गया कभी पता नहीं चला, किंतु सुख दुख होने पर पता चल जाता है। तो इसी प्रकार यहाँ दो पूर्वशी जो कहता है ज्ञाते का सत्व होने से सुख दुख इच्छा नित्य ज्ञान मानना चाहिए। सिद्धांति कहता है कोई जरूरी नहीं, जिस समय सुख हुआ उस समय ज्ञान हुआ, एक समय सुख और ज्ञान दोनों की यदि उत्पत्ति हो जाएगी सह उत्पन्न तो ज्ञाते का सत्व हो गया, सुख होते ही सुख ज्ञान हुआ, जिस समय सुख उस समय सुख ज्ञान हो गया। तो सह उत्पन्न योर सह उत्पन्न ज्ञान ना भी एक साथ सुख दुख के साथ ज्ञान के साथ उत्पन्न ज्ञान से भी ज्ञाते का सत्व हो सकता है। ज्ञानगत नित्यता पर्यंत साधने तस्य सामर्थ्यम च, अनुमान में सामर्थ्य नहीं ज्ञान में नित्यता की सिद्धि हो जाएगी। सुख दुख ज्ञाते का सत्व है, सुख दुख होते ही ज्ञान हो जाता है, इतने मात्र से ज्ञान को नित्य मानना ऐसा नहीं, एक साथ उत्पन्न होकर ज्ञान हो सकता है। न चैत्र से तादृ ज्ञान अभय अभावे, चैत्र को इसे यदि नित्य ज्ञान नहीं होगा सुप्तोत्थित से परामर्शानुपपत्ति, सो करके उठने का तो परामर्श होता है, सुखम अम अस्वापसम न किंचित अभिदिशम, इसके ऊपर पूर्व विषय क्या कहता है, नित्य ज्ञान है, अभी भी ज्ञान है पहले भी ज्ञान था नित्य ज्ञान कहते, इसे चैत्र से तादृ ज्ञान अभाव नित्य ज्ञान जन नित्य ज्ञान अभाव, नित्य ज्ञान नहीं होगा तो परामर्श नहीं होगा। इतना संस्कार ने तदुपपत्ति है, जो साक्षी ज्ञान जन संस्कार से परामर्श हो जाएगा। नित्य ज्ञान से परामर्श विरोधित्वाच, नित्य ज्ञान जो होगा परामर्श नहीं होगा, क्योंकि ज्ञान उत्पन्न होता है नष्ट होता है संस्कार होता है, जन्य ज्ञान से संस्कार होगा संस्कार से स्मरण होगा, ज्ञान है ज्ञान जन्य संस्कार होगा ज्ञान नष्ट हो जाएगा संस्कार से फिर स्मरण होता है। नित्य ज्ञान मानेंगे तो वो संस्कार की आवश्यकता नहीं, ज्ञान यदि नित्य है तो ईश्वर को सर्व विषय ज्ञान नित्य है तभी संस्कार की क्या आवश्यकता है। आपको जो जो नित्य ज्ञान है घट विषय का तो फिर संस्कार की उत्पत्ति होती है नहीं, हाँ ज्ञान नष्ट होगा तो संस्कार रहेगा, क्योंकि संस्कार की कल्पना होती, ज्ञान नहीं रहने पर भी इंद्रिय सन्निकर्ष नहीं होने पर भी स्मरण हुआ, स्मरण हुआ तो उसका कारण संस्कार कल्पना करेंगे, यदि ज्ञान ही नित्य है तो संस्कार नहीं होगा। तो दिया है नित्य ज्ञान से परामर्श संस्कार है तदुप नित्य ज्ञान से परामर्श विरोधित्व, नित्य ज्ञान परामर्श स्मरण का विरोधी, नित्य ज्ञान है तो स्मरण नहीं प्रत्यक्ष होगा। स्व विषय तो अनुमान से दृष्टानता सिद्धि, जो स्व विषय का तो अनुमान किया ये दृष्टान्त ईश्वर ज्ञान को दिया, ईश्वर ज्ञान भी स्व विषय का नहीं अपने को विषय नहीं करता है, ईश्वर भी स्व विषय का नित्य ज्ञान आसिद, ईश्वर में भी नित्य ज्ञान तो है किंतु स्व विषय का नित्य ज्ञान नहीं है। अप्रयोजकत्व अनुकूल तर्क शून्य, स्व विषय तो व्यवहार आदि रूपपादित्व, स्व विषय का नहीं होने पर भी व्यवहार हो सकता है, कैसे होगा, स्वविद्यत्व नहीं होने पर व्यवहार कैसे हो जाएगा, स्वयं प्रकाश स्वविद्य नहीं होने पर भी परविद्यता के बिना व्यवहार हो सकता है तो स्वयं प्रकाश हो सकता है। सिद्धांत ने कहा ना स्व स्व का ज्ञेय होना कोई जरूरत नहीं, स्व अभिषेक होने पर भी स्व अभिन्न ज्ञान स्वभिषेक व्यवहार जनक होता है। किंच चैत्र नित्य ज्ञान से स्वभिषेते नैकम नियामकम, जो चैत्र को ज्ञान होता है नित्य ज्ञान, चैत्र आत्मा में रहता है नित्य ज्ञान, स्वविषयत्व नैकम नियामकम, ज्ञापक कोई व्यापक नहीं। ईश्वर ज्ञान से अन्याय मते वस्तुत्वत सर्व विषयत्वपते, जैसे वस्तु तो सर्वत्र है, ईश्वर ज्ञान नित्य हो सकता है, सर्व विषय हो जाएगा। नाप्य अभेद अभेद नियामक, चैत्र का नित्य ज्ञान स्विषयक होने के लिए क्या नियामक है? अभेद, चैत्र ज्ञान सबसे अभिन्न है, अभेद नियामक नहीं होगा। अभेद यदि कहेंगे चैत्र का ज्ञान दुख विषय है ना, नहीं नित्य विषय दुख ज्ञान, ज्ञान के साथ ज्ञान का तो अभेद हो जाएगा, दुख के साथ ज्ञान का अभेद नहीं होता, दुखादोभाव। ना भी समानाधिकरणत्व, यदि कहेंगे समानाधिकरण, समानाधिकरण क्या है? तार्किक मत में आत्मा में ज्ञान उत्पन्न होता है, सुख दुख उत्पन्न होता है, समानाधिकरण होगा। किंतु वेदांत मत में आत्मा में समानाधिकरण का, आत्मा का जो ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान आत्मा आत्मनि अभावात, क्या दिया समानाधिकरण तो आत्मनि अभावात, आत्मा में समानाधिकरण तो नहीं, समानाधिकरण आत्मा और ज्ञान दोनों समानाधिकरण होगा। ज्ञान सुख में तो समानाधिकरण, ज्ञान उत्पन्न होगा और सुख उत्पन्न होगा तार्किक मत के अनुसार आत्मा में, किंतु ज्ञान और आत्मा समानाधिकरण होगा, क्योंकि आत्मा का भी होता है परामर्श होता है। धर्मादु तत्सद्भावाच, धर्म में भी ज्ञान का समानाधिकरण है ना, नहीं धर्म आत्मा में ज्ञान भी आत्मा है, समानाधिकरण नियम मानेंगे तो धर्म का भी ज्ञान होना चाहिए, सब विषय धर्म विषय ज्ञान होना चाहिए। इसलिए इति अननुगत में वाच्यम, अननुगत होता है नियामक, स्वनिष्ठ में तद विषय ज्ञान में स्व विषय कहने के लिए स्वाभेद चाहिए, दुखादि में देखने के लिए तत्समानाधिकरण कहना पड़ेगा। एक निश्चय नहीं होगा व्यापक, एक अनुगत नहीं, एक अनुगत नियामक नहीं होगा, कहीं स्वनिष्ठ स्वाभेद कहीं स्वसमानाधिकरण मानना पड़ेगा। तथा च किम अपराधम व्यवसाय स्वप्रकाशत्ववाद गुरुना, यदि आप अननुगत नियामक मानते हो, गुरु जो प्रभाकर कहता है व्यवसाय को स्वप्रकाश मानता है, न्यायिक लोग को किसको स्वप्रकाश मानते हैं? अनुव्यवसाय को, और प्रभाकर किसको मानते हैं? स्वप्रकाश व्यवसाय को। अयम घट जो ज्ञान हुआ वही स्वप्रकाश मानता है, और मीमांसा भाट्ट मत में स्वप्रकाश क्या है? भाट्ट मत ज्ञातता, भाट्ट मत ज्ञातता स्वप्रकाश, न्याय मत में अनुव्यवसाय, और प्रभाकर मत में व्यवसाय। तो प्रभाकर क्या क्या दोष है हवा व्यवसाय को स्वप्रकाश मानने वाले? अन्यत्र सन्निकर्ष से नियामकत्व स्वस्न अभिदेश संभवात, अन्यत्र स्व विषय को होने के लिए सन्निकर्ष नियामक, किंतु स्व में स्व विषय को आने के लिए स्वयं प्रकाश होने के लिए वहाँ सन्निकर्ष नियामक नहीं, क्या नियामक है? स्वभेद। पार्थक्य अनुभव अननुभव रूप से अनुभव कलह से तन्मत समानत्वात्, कहे यदि व्यवसाय अनुव्यवसाय में पृथक अनुभव होता है, पार्थक्य होता है, तो पार्थक्य अनुभव होता है नहीं होता है, जो अनुभव कलह वो तो दोनों में समान है। दोनों में समान क्या? यदि एकत्र स्व विषय को आने होता है, कहीं तो स्व विषय को होता है, कहीं स्व अभेद होता है नियामक, तो दोनों में भेद होता है, एक में स्व विषय को तो एक में स्व अभेद होता है, पृथक पृथक अनुभव होता है। तस्माद् व्यवहार एवं अनुगतम कारणमस्तु, व्यवहारे एवं व्यवहार के लिए आप क्या मानते हो? ज्ञान के लिए अननुगत कारण, कहीं तो स्व अभेद होगा, कहीं स्व विषय होगा। घट का प्रकाश होता है स्व विषयत्वात्, ज्ञान का ज्ञान वेद्य होगा स्वभेदात्, घट वेद्य होता है ज्ञान विषयत्व न, ज्ञान वेद्य होता है अभेदेन। यदि अभेद नियामक कहीं विषयत्व नियामक मानते हो, ज्ञान के लिए नहीं मान करके व्यवहार के लिए मान लो, व्यवहार करने के लिए घट में व्यवहार करने के लिए स्वविषय का ज्ञान चाहिए, और ज्ञान में व्यवहार करने के लिए अभेद चाहिए। तथा तस्माद् व्यवहार एवं अनुगत कारण हो, तत्प्रयोजक अनुगमार्थम, और व्यवहार का प्रयोजक अनुगम करने के लिए क्यों आग्रह करते हो? यदि व्यवहार ज्ञान में अननुगत कारण मान सकते हो, व्यवहार में अननुगत मान लो, पश्चात पे अननुगम में भी परिवेशनाथ, व्यवहार के लिए आप अनुगत कारण मानना, फिर ज्ञान के लिए अनुगम आना पड़ेगा। जी पीछे अनुगम को लाना है तो व्यवहार के लिए अनुगम, अर्थात कहीं व्यवहार होता है घट का व्यवहार के लिए स्विषयकत्व नियामक, घट विषय का ज्ञान है तो घट का व्यवहार होगा, और घट ज्ञान का व्यवहार होने के लिए स्विषयकत्व नहीं स्वभेद एवं च न स्विषयत्व रूपम स्वप्रकाशत्व। स्वप्रकाशत्व का तो स्विषयत्व नहीं किंतु अवैधत्व सती अपरिचय व्यवहार योग्यत्व। स्वप्रकाशत्व का लक्षण क्या हुआ? अवैधत्व सती अपरिचय व्यवहार योग्यत्व। घट स्वप्रकाश है नहीं, वहाँ घट में अपरिचय व्यवहार योग्यता है, घट अपरिचय व्यवहार होता है, क्यों स्वप्रकाश नहीं वहाँ है? अवैधत्व घट में नहीं, वैधत्व है, घट वैध है ना नहीं, सब दोनों चाहिए। अपरिचय व्यवहार योग्यत्व सती अवैधत्व, घट में अपरिचय व्यवहार योग्यता है, वैधत्व वैधत्व है, अवैधत्व नहीं है। तो अवैधत्व सती अपरिचय व्यवहार योग्यता घट में नहीं है। धर्माधर्म में वैधत्व है, धर्माधर्म में वैधत्व है, अवैधत्व है तो स्वयं प्रकाश होगा, क्योंकि अपरिचय व्यवहार योग्यता नहीं है। इसलिए धर्मादि में अवैधत्व रहने पर भी अपरिचय व्यवहार योग्यता नहीं, घटादि में अपरिचय व्यवहार योग्यता होने पर भी अवैधत्व नहीं है, किंतु आत्मा अपरिचय व्यवहार की योग्यता आत्मा में है और आत्मा अवैध है, अज्ञ है। ये स्वयं प्रकाश आत्मा में अवैधत्व सती अपरिचय व्यवहार योग्यतम इति सिद्धम। ओम शन्नो मित्र।